أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقصد سورة البقرة بیان د سلور و مسلو، یو اثبات توحید دا ثابتی چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی، نه د الله د ذات غونټې ذات شته او نه د الله د صفتونو غونټې صفتونه هغه د چا شته. دویمه مسله په صورت کې اثبات د رسالت دا ثابتی چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح لپاره پیغمبران را لېږلي چې پای کې اخیری پیغمبر زموږ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا غن بعد بل پیغمبر نه راځي، بل کتاب چې کوم اغل اور پرې شوی هغې نه بعد بل کتاب نشته، بل دین بل شریعت نه راځي. نو اوس به دین اغی چې کوم د الله کتاب ویلی، کوم چې پیغمبر مونږ ته ښودلی، دین باغی. د دین علاوه که سره یو کار کوي او دین ورته وی ثواب پکې غنی، نو هغه بدین نه، هغه د ځان نه یو طریقې چې هغه په دین اسلام کې قبول نه ده. دریمه مسله په صورت کې جهاد فی سبیل الله، چې دا دوه مسلې نه مني، په دې کې جنگ کوي د مسلمانانو سره، خلاف کوي د دې، د دې د بندولو د ختمولو کوشش کوي، نو هغه خلکو سره به جهاد کولی شي. جهاد یعنی بدنی قربانی پیش کول د الله په لاره کې، یعنی د دې لپاره بزان قربانی د دو مسلو لپاره، توحید او رسالت، یعنی کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لپاره. او سلورو مسله په صورت کې انفاق فی سبیل الله، مال لګول، مالی قربانی پیش کول د الله په لار کې. بیا دا اول عیسی، بیا صورت سلور حصو کې تقسیم دی. اول عیسی سل آیتونه، په دې کې اول مسله اثبات د توحید، دویم عیسی د 101 نه 176 یو سل شپږ اویا پورې، په دویم عیسی کې اثبات د رسالت، دریم عیسی 177 نه 253 253 جوش پورې، په ای کې دریمه مسله جهاد فی سبیل الله، او څلورم عیسی 254 نه اخر پورې 255 نه تر اخره، په ای کې څلورم مسله انفاق فی سبیل الله. بیا اول عیسی چې سل آیتونه ده، دا په دریو بابونو کې تقسیم ده. اول باب شل آیتونه، دویم باب 39 پورې د 21 نه یو کم سرویختم آیت پورې، او درین باب دا آیت نمبر 40 نه 100 پورې. اول باب چې شل آیتونو، په دې کې بیان د دریو ډلو، هغه درې ډلې کم چې مخکې صورت کې سورۃ الفاتحه کې په آخر کې بیان شوی وي، خو مختصر، مؤمنان، کافران، منافقان. نو دلته په دې شل آیتونو کې دا هغه درېو ډلو لږ وضاحت کوو. د مؤمنانو صفتونه بیانول، د کافرانو، د منافقانو، چې تو پیژني مؤمن څوک دی، کافر څوک دی، منافق څوک. د کاسي په شکل صورت کې ټول یو شانتي ښکاري، نو ته به څوک څنګه وپیژنې چې ته صفتونه تانی پیژندلي، چېرې د ده کم صفت دا په کوم انسان کې. نو مؤمنان به په خپلو صفتونو پیژنې، کافر به په خپلو صفتونو پیژنې، منافق به خپلو صفتونو پیژني. اوس کاغار انساني وژي په ظاهر باندې بتاته نه ښکاري، لیکن که مومن ځان ته وي او د کافر صفت پکی د منافق صفت پکی. نو چلے چته د مومن پجامه باندې دوکه چې زما په شانتي جامه چولې ده زما په شانتي شکل صورت دي ده لیکن دنه صفتونه پکې د منافق دي وشه. نو دانه چې دوکه شي په باندې اړیو د صفتونو قران ذکر کوي اون دی لا د مؤمنانو د مسلمانانو صفتونه ذکر کوي ځان په غوته لا کتا کې دا صفتونه یې نو شکر د الله او باسه په دې معنی چې رس په قران کې چې الله د مؤمنانو کوم صفتونه بیان کړي ما کشته یې یا الله ستاسو شکر او کلی ورکې په ځان باندې خفش او جوړ الله ته چې الله زه مؤمن یم زه مسلمان یم داود ایمان کوم او ما کې دا صفتونه د مؤمنانو د ایمان والو نشته دي الله زه تاسو سوال کوم الله مونږ په دې باندې برابر کی چې مونږه دا صفتونه په ځان کې راوړو په دې الله ته اوجاړه او دا صفتونه ځان کې دراوسو کوشش وکړه څرګند دي دارنګه کله کافر صفتونه قرآن کې د منافقانی نو دین لپاره کته د کافرانو صفاتونو نه ځانو ساتي تا دې قران ذکر کوي الله په خپل کتاب کې ذکر کوي چې کافرو د منافقانو د صفاتونو نه ځانو ساتي او که خیال دلی او د کافر یا د منافق له صفات تا کې راغلي او تا واورې د چرک دا صفات خو په ما کې نه نو توبه باس الله تا او دارنګ الله ته وجاړه په دې باندې چې دا صفات په ما کې مثال لږ وخت شو یا ډیرو شو دا صفت ما کیو او الله ته وجاړه چې الله ما ته پتی وی چې کوم جن ما دی ما دا صفت ما کیو الله ما ته داږي معافي وکي او الله ته وجاړه په دې باندې چې مسلمان ما کې د کافر یا د منافق صفت ده. نو قران ځکه دا صفتونه دی درو ډلو چې قران کې عموما هم د درو ډلو بیان راځي یا به کافری یا به منافق یا به مؤمنی. نو په دې اول شل آیتونو کې ځکه دا قران ابتدا وا قران شروع کیده نو دی وجه نه په اول کې د دې بیان وکړه دا قران کې نورم راځي ګړ دې کې راځي د مؤمنانو د منافقانو د کافرانو د صفتونه موږ مختصر ویلې مو په دې وښه ولیکن دا د قران شروع وا دې وجه نه په اول کې تا د ذکر ک چې ته ګورې دې ځان تیار کړه کله به کافرانو صفتونه کله منافقانو ځان په تعالی ته کله قران د ټول کتاب دی کله د قران یو نوم دی میزان ټول نو د مؤمنانو بیان کړو په بنجو آیتونو کې د کافرانو بیان کړو په دوه آیتونو کې شپږم او آیت کې او د منافقانو بیان کړو په آیت نمبر 8 نه 16 پورې په دې کې دا غي صفتونه دا غي حکم د دنیا او د آخرت کې بیان کړو. بیا څلور آیتونه کې دوه مثالونه دور او دوبو د پاره د وضاحت د قران او د منکرینو د قران دور مثال د پاره د کافرانو او دوبو مثال د پاره د منافقانو. د آیت نمبر 21 نه 39 پورې ترته مې چې ما تلاوت وکړه دا نور له آیتونه دي 19 په دې کې دا دویم باب دی دا اولی سي په دې کې عام خطاب دی یا ایوه الناسرا داود توحید ذکر کړه په عنوان د اعبدوا ربکم سرا چې اعبدوا ربکم عبادت وکړئ د یو رب تاسو ولې ځکه چې تاسو پیدا کړی ولې دا یو رب عبادت وکړئ یعنی بل دا سره شریک مګر دا یو عادي دا عبادت وکړئ ولې تاسو پیدا کړی دویم تاسو مشران پیدا کړی دریم زمکه در لفرش ګرځولې د کوبر څنګه اوار پی ګرځي سرورم اسمانه د لچت ګرځولې د سر سورې د پیدا کړې او پینځم باران را ورې او د باران سره ستاسو د پاره د رزق بندوبست کړي وښه زګو دا اوس مثال دا نهرونو سیستم شو دا نهرونو مېرونه یا مثال خلکو ټوبېلونو جوړ کړ په خوا خدا سیستم او کړ د باران په سړي باندې باران بکی دا اوس هم ډیر دا نه دي چې په دې کې دا سینې نشته دا ټوبېل او دا نهرونه باندې کې خلک دوباره انتظار کوي کوشش دوباره سره الله ستاسو د رزق بندوبست کوي نو نو ځکه دا غي عبادت وکړه نو سمره د راي له په تفریق کړه فلا تجعلوا لله اندازه بیا ولې دا الله سره نو شریکه دا الله په صفاتو نه کوي پایت نمبر 23 کے سرور خبر نے اس بات د رسالت صداقت دو قرآن دلیل وحی پا دعوت توحید پا عبدو ربکم باندے او مطالبہ دلیل دو منکرین داوینا کہ عبدو ربکم داوینا انکارو کو آیت نمبر 24 کے زجر منکرین داوی تھا کہ عبدو ربکم داوینا انکارو کا ہی لزجر آیت نمبر 25 کے کامل بشارت منون کو داوی تھا کہ داوی امنالا اغیلہ کاملا کامل خوشخبری وا تسوید چھو آیت نمبر 26 کے دیو اعتراض جواب اکو اعتراض داو چې تاسو څنګه د الله کتاب دې مشتکانو اعتراض کو چې تاسو څنګه د الله کتاب دې موږ وایو کړه دا الله کتاب نه دی دا پیغمبر د ځان نه ورکړي ځکه دې کې دا واړو واړو مثالونه بیانې کړې دا وو مثال یې کړې دا وو مثال یې دوه دوه مثال د ساجد چې الله بیانې ځکه الله خو ډېر لوی ذات دی او دوه دوه مثال داغه ذات سره داغه شان سره جوړیږي نه مداغی جواب ہو کہ آیت نمبر 26 کی چھوئی مثال بیزات مقصود نہیں مطلب مثال سخپنا مقصد نہیں چھپائی کی سڑے ورکوٹے اگر چھتا ہو گولی چرب جو سڑے اگر لگر چھ مثال با بیانے پدرجہ کیوچھا تھی ایو سڑے پدرجہ کے لکمی ناقبت ورکوٹی سے مثال بیانے مطلب دالا درجہ دیر اوچھا تھا مطلب اب اگر چھ مثال بیانے ورکوٹی بن بیانے نانا بلکہ مثال دیو خبرې دیو مسلې د وضاحت لپاره چې خلکو ته کوم مسله بیانول مقصد دی مقصدی خبره نو داغه مقصدی خبرې د وضاحت لپاره د پوی لپاره چې خلک په داغه مقصدی خبره پوه شي بیانوم کې چې کلا مثال زه بیان کوم نو زما د بیان چې کوم مقصد دی هغه بنیادی خبره زما چې کوم چې زه به کوم خبره باندې بیان کوم په هغه ځای کې یو ځای کې نو زما د بیان د مقصد چې کمی دا هغې د پاره زه مثال بیان کما چې خلک په هغه خبره باندې ښه پوه شي ځکه په مثال سره خبره ښه واضح کیږي پوه شي نو مثال د پاره د وضاحت دي مثال په خپله څه مقصد نه چې سړی په کې غوړ غوړ شي ته وګوري ها د مثال د دې بیان سره په دې سره دومره وشي د کرو کوټه پته ولګي د سب ایمان او د ایماندار پته ولګي ایماندار او چاو امننا او شي چاو زمارب حق ویلې ده زمارب چې دا څه وی ده او صحیح وی او چې بېمان یې هغه کړه ما دا اراده الله به هغه مثلا د مثال د بیان څه ضرورت دی یذل به کثیر او یهدی به کثیر ایماندار او بېمان به معلوم چې دومره ده بیا آیت نمبر 28 نه اتشتم نه بیان د هغه سرو نعمتونو احسانات چې الله په ټولو انسانانو کړی دې د پاره چې دا خلک مسلو منی د توحید یو دا نشته مشته پرې نو کیف ته فرونه ملل دویم د ځمکې ټول څیزونه مثال سو فائدې د پاره پیدا کړی انسانانو نو کیف ته فرونه ملل درې نعمت آیت نمبر 30 نه 34 پورې چې تاسو نیکه امی په فرشتو باندې معزز کړ عزت مې ولور کړ یعنی تاسو مې په فرشتو باندې عزت من کړې معزز کړې نو کیف تکفرون بالله ولې دا الله د توحید انکار کوي نه یې سبق کدا سلورم نعمت دی سلورم احسان دی په ټولو انسانانو باندې چې الله په ټولو انسانانو کړی دی چې تاسو نیکه نه ادم بابا نه یو لغدش یو لغدش یو غلطی وشی من وضاحت داگه پرون کرے خان مخی دی مخ کی آیت کے آیت نمبر 36 فازل لهم الشیطان عنها من خو وضاحت دو کچھ گرے اگا میوہ کولا چل چی دانا کولا چل چی شو نو گرے آدم علیہ السلام قصدن آگا عمل نرے کرے دا عمل پکڑے دے شیطان شیطان دو ککڑے دے قرآن کوئی فضل لهم بی غرور دوکے کر وی خوایو وشی خو بہرحال د پیغمبرانو شان دا دے د پیغمبرانو نا چکلا د یو س ګورې خپل خبره د خیال کوي دا مو چې بندو نو وضاحت وکړه د پیغمبران معصوم دي د ګنا نه پاک خره دي ای چې کله ځان د الله مخې ته پیش کړي نو ځان ګناګار ګني د قسم چې مو سوال کوه الله ته مو خو یو ګناګار پیغمبران د ګنا نه پاک کړي نو بہرحال کاغی نه یو داسې کار چې هغه کار کول ثوابی او نه کولی ګنا نه لکه بعض کار داسي کنه مثال خبره د لسم محرم روزه ده موږ نشو اکثر کنه د لسم محرم باندې نه هم لسم نشو یا لسم یو لسم یا بعض داسي مثال نفل مزد مثال خو دې کو ثواب دې خو دې کو ګناګار پېنه نو د انبیاءو د پیغمبرانو کار دا دی چې دین یو داسي او کار چې هغه مباحي مستحبي مستحب او مباح هغه کار دی چې هغه کو دې کو ثواب دې کو دې کو ګناه نشي کاری نه دسه یو کار د ثواب پاتې شي هغه ځان ګناګار غني مو خو پروا نه کو دې خبرو کنه موږ کدا چې یو خبره چې فرض اکثر اسی مسلمانان مونږ دی چې موږ نه کفر مونږ نه پاتې شي موږ په دوه نظر نه خوږي وځي پروا نه کو دا غین نه داس یو د ثواب کار چې هغه کول ثوابي ان مطلب مستحبي کو دې کو ثواب دې کو دې کو ګناګار نه یې مطلب یو د ثواب کار دې کو دې کار لا به دې دل کې کو دې نه کو ګناګار یې پنه کاغی نه دسه یو د ثواب کار پاتې یی پیزان ګناګار کړي او الله نه د مغفرت سوال کوي نبی رسول سلام بوې د ورځې او یا زلا بازی روایت کسم در راضی کی استغفار بے وی نبی علیہ السلام و دورج گناو نا کول شا او یا زلا سم زلا بے استغفار بے نا دا بے دیر پاروی کی زمان درج دا پیغمبران و خصم اللہ بدربار کی درجی اوچتی دی لیکن مقصد بے داو چی زمان رول درجی اللہ بدربار کی اوچتی شی مقصد بے داو نا پیغمبران و دون روی شاری چا غی معمولی داسی او دا کارو دی پات دیشی پوښي هغه ځان کې ځان مطلب هغه چې ارمانه غلطي وشو ځان ګناګار کړ نو ځکه دې ته کوم چې آدم علیه السلام چې کوم مې وې پړلې هغه دانه پړلې پوښي نو ګوریا ساتي د الله پرې باندې دا ګنا نه دې ځکه خالق دې زمنګ د پیدرو پیدا کون کې دې نو چې هغه وي ګنا نه دې نو زه ولې هغه ته آدم علیه السلام ته د ګنا نسبت کوم چې دای ګنا کړی زکه چې هغه رب دې چې هغه وای دا ګنا نه لري نو زما سره کار دې ځاګه ته ګنا نه لري ورکو چې دې ګنا یې کړی یو خبره ده کنه پلار دې ته وای چې بھائی لکه مثال زوی غلطی وکړي وشي او پلار وی خیر دې او درېمګړې را دې چې نو ولي خیر دې نو دا درېمګړې کوم کار نه چې پلار وی که خیر دې او دا درېمګړې وای چې نا ولي خیر دې چې پیر دې په ځا ویوا غلطی کړی ده څه نو هغه مالک د کائنات چې دا ځمکه زمکه آسمانونه پیدا کړی دي ټول مخلوق یې پیدا کړی هغه وایي ګناه نه دی او دی ته شنه ګناه دی نو کومه کلبنی را سره چې تاسو نسبت کوي پیغمبرانو ته ګناه نسبت کوي بعضی خلک څه زمونږ په دې معاشره کې تیر شوي دي اوس هم شته دی پیغمبرانو ته د ګناه نسبت کوي بعضی خلک وایي دي تفسیر نه دي کړی او پانی تو لیکلی نکرخی تو لیکلی نکلی نشروی و هر یو پیغمبر پیغمبر نمخ خام و خادن اللہ سنا سو گناہ کرے نے دا غلط الفاظ دی پوچھے و هر یو پیغمبر دو پیغمبر نمخ کی حالانکہ پیغمبر ہر حال کی پیغمبری کدے پیدا نہیں ہم دے دا اللہ پیغمبر دے پوچھے ہاں اگر دو بیان اگر ڈیوٹی ملاوی دل بات کی چکوم دو بیان شروع کا ځکه پیغمبر د ځان نه کار خو نه کوي کنه د نبی اسلام څلوېښت کاله بیان نه وکړي او بعد هغې نه چې د قرآن وحي راغلی بیا بیان شروع کړی دا کلهږي هر یو پیغمبر مانی داسې یو زمانه تېره شوې ده چې هغه بیان نه دی کړی لکه د پیدایش نوالې تر کومې چې د بیان ډیوټیو ته نه و میلاو شوې او چې کله ډیوټي میلاو شوې ده بیا بیان شروع کړی دی پیغمبر هر وخت پیغمبري پوښي نو یې نو هر یو پیغمبر پیغمبر نمخ کی مطلب د بیان نمخ کی د لغ عالم چې دا خلق کچھ لوی عالم نه نوې اگر دا خبر نه کیو یار هر یو پیغمبر د پیغمبر نمخ کی خامخا د الله سو ګناه کړی نه وای او وجه څه بیانې وجه دا بیانې وای دا ځکه و چې خلق کوتا د خدای ته نسبتونه کی اېدا داغه دلیل لے نو کوم کله سره مشرک بوده د خوري تو نسبت کوي مو خو ته نه کو وشي نو خبره مقصد دا ده چې پیغمبران معصوم دي پر موږ دغه وضاحت کړی نه وشي دی په نی اخري آیت کې ما دا سوی مازه به مثال ذکر کو به معنا خبره یا رسول خبره پارشو چې آدم علی السلام خو چر کما ویلو چې آدم علی السلام الله پیدا کړو د زمکه لپاره ذکر را لګ زمکه د اصل کې ولیکن داري کی ذکر نه لګ چې په دې د زمکه کې داسې شون آباد نو شړا وټولا چې داري کې را لګ نو خفقې د زمکه محبوب یو پیغمبر دی نو محبوب خو څو خفقې نه کنه چې څوک دګرانی نو خفقې کوي نه نو داري کې نه راځي نو ولې د جنه دغه په وک او دوت الله یو دغه جوړ کړی کته دا میو مو خورا دا دانه چکم دا کوشي ته کډاري کرا لګو بیا بخ پکینه نو ادم علی السلام هغه دانه خوړلا نو الله او توي چلا بهوتا الله د دعا کولو طریقه په دې کې سبق کې زمنګ نه راځي کیمان دا دعا وکړا او ادم علی السلام هغه دعا وخت دې بیا چې د دنیا ته راغله او دا رنګي دا دعا په ذریعہ باندې الله هغه دا یله آدم علیہ السلام بزرگ کما غفندو چا ماته بالا معافیو کی کنه تا کم غلطی چی مانه شه نو الله ته بیا معافی کړی دا آیت له ثابت ده وښی ای مطلب دا نو بزرگ کی دا خبر رب تا چې مطلب ځان نی ګناګار غن چې وی مانه دا غلطی شه ویلا وښی حالان کی الله غي د ګنا نه دی ویلې پرې کې نه ځان ګناګار کړی چې به زماره زړه نه مونږ کړو مو ما کارو من به تو ګنا نه وای خو دا خبره یا ساتي کچره من دا عمل د ګنا نسبت وکړ چې آدم علی السلام ګنا کړي نو ګور یا ساتي ګورې په دې معنی زم کې سره ایمان نه نو جو بهر دا په دې معنی سره ګناګار دی دا انسان چیرې په عمل د ګنا نسبت وکړي پوښ نو بهر نو دې مثال تو عبد الله سیندی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي یعنی آدم علیہ السلام ڈائریک اللہ جسم دے پیدا کرنو کے دیول نہ ہونے گا اول جنن تو لے گا او دا دا چکم ترتیب ول اللہ جوړ کچ دے مے و او د دې چې تا مخرو مے یو او خو به راو لے گا دا ولی و دا ګرا و دا زک چې ک ڈائریک را لے به مخ پکې در نو دی ول نو اللہ ول دا ترتیب جوړ کچ مطلب دے په خوشاله باندې زما کې ته خوشي زما کې ته اللہ کو دے پیدا کړو دې پاج دې په دنه سره چې په دنیا کې او یوه مثال دا څه راکا کله مور چې کله بچی له پي ورکی کال یو نیم دوس سمرا ماشوم له پي ورکی کی کله چې ماشوم له پي نه کټکې نو په ماشوم چې کله پي سکی نو په دې سینه باندې وتا گئی ځنانا چرت شي د ماشوم د بارا کله د تبخی غتور کې پیوته لګی کله په تو مصبر لګی یا بل څه راشي چې دا ماشوم کیسم شری له پلوړي نو چې هغه د ګوري چې بيدا کو هغه قران زه نه ده زما سن چې زخرم نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې چې یو کینو ماشوم دا کنه زتوري شي زړه نو هغه په یو کټ کول دی ماشوم د مور چې را ماشوم د مور یې کټ کوي د په یو نه نو د مور سره زیاتې کوي ها نه زیاتې نه کوي بلکې داغي مقصد دای چې دنیا کې سره دایو نعمت نه لري چې د مور شنه ده ترې په تو خرو بس همدا ده نه نه د مور مقصد دای چې د نور نعمتونه د کدا خو نه کوي چې ټول مور بدا خوراک کوي نور داسې نعمتونه دي دا الله نور خوراکونه دي چې د هغه کی نو دې باندې بدل وجود مضبوطي خوراک بکي عبد الله سیندی رحمت الله دا مثال ذکر کړی دی د دې چې آدم علی السلام یې دا ډایرک نه راکوځو دنیا ته وشي او دا طریقې تعالی جوړ کړ په دې باندې چې دې په خوشاله باندې مکه ته وشي او دا غي مثال هغه دار ذکر کړ کمور بچي ډایرکټ سینې نه کړ کې بلکې په دې طریقه باندې چې هغه باندې د سولګې هغه دا غي نه چې د ګوري نه جوړ توري شي تي وشي نو په دې کې اصل اورم نعمت په دې آیت کې چې تاسو دې کنا یو لغوش یو یو غلطی شی وا الله وي هغه نو ته معاف کړه داغي معافی مې ته مطلب دا څو غنه چلاوي ستان غره تی شو وې انسانا رته زمو بابا وکړه وښ موږ یې اولاد یو نو مطلب ما او تاسو سره دغه دریک سره خېګل ده د نو سې سره ده زمو بابا سره خېګل کړو مطلب دا چې موږ سې کړی دا نو کیف تکفرون بالله سرنګي بیا د الله د توحید نه انکار کې وښي دا د وحدانیت نه انکار کوي انسان. فتلقى ادم نواغستی ادم علیہ السلام من ربه د خپل ربنا. فتلقى نواغستی ادم علیہ السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یوسو کلمی کلمین هم کلمو ایخ جملیتا پوشی خبرات یوسو کلمی نزی کلمات ایم پسی جملہ دا دیسے کی بے لگوئی نوویلو سل علی للا ایلی اگر کلمات اولو سل ویویلی فتاب آلئی نو میرا بانیو پر اللہ پا دباندی مطلب اگر کلمات چکم آدم علیہ السلام دا اللہ نواغستی زدیکری دا مانا دیسیم کولی سی ذکر آدم علیہ السلام د خپل رب نه یو څو کلمې نو ویل اغه لرا ویروس سره اغه لرا فتا bale نو مهربانيو پر الله علیه پد باندې ٹھیک شو دوه معنی کوی څنګه مولي کړه پتلن کا کی معنی واغسی یا ذکر آدم علیہ السلام د خپل رب نه کلمات یو څو کلمې نو ویروس سره اغه لرا چې ویروس فتا bale نو مهربانيو کړه الله پد باندې انه ګیرند الله هو التواب الرحیم همدا الله دې توبه قبلون کې الرحیم مهربان. اوس بیا کی شو خبرې دي ګور یو پای کې وي مې ربي هی واغه سي زکړه آدم عليه السلام د خپل رب نه ویا ساتي یو مسله دادا چ الفاظ په دعاګانو کې په ذکر اذکار کې هغه الفاظ به ویل کېږي چې کوم د شارعانه یعنی چې څوک شریعت مونږ ته بیانې مونږ د شریعت چا بیان کړی دی پیغمبر نو شارع الله دې پیغمبر دې پوښي پیغمبر اصلي د الله نه او پیغمبر مونږ ته بیا بیانې نو کوم الفاظ په دعاګانو کې په ذکر اسکار کې کوم چې د اشاره نه د شریعت ته منقولي دا الله د پیغمبر نه چې موږ ته کوم راغلي کوم ذکر اسکار کوم دعاګانې په کوم الفاظ سره هغه الفاظ بدلول یا ساتي دا ناروا دي. ان بای کې بټ کې نه بدلې او د دې مثال حدیث کې راځي نبی رسول سلام دا یو صحابي وایي چې اے الله پیغمبره ما ته دعا وخایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا چوا ہے آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا وای چې ما ایمان دا وړه په کتاب چې پتا را لګلې شوی پیغمبره وبنبیک الذی او ما ایمان دا وړه په پیغمبره تا پاغا کی وبی نبی کلذی ارسلتا او ما ایمان راوړې پتا باندې او په پیغمبر سامان ایمان راوړې الله هغه پیغمبر چې تا را لګلې الفاظ داسي چې الله ما په کتاب ایمان راوړې دې چې تا را لګلې او په پیغمبر سامان ایمان راوړې چې کوم تا را لګلې ٹھیک شو هغه صحابي وایي نبی علیہ السلام تو شعب وسو آیا نغوی آمنتو بی کتابی کل لذی انزلتا و بی رسولی کل لذی ارسلتا در نبی پزے اگر رسول لے با الفاظ بکی نبی علیہ السلام در نبی خود لے و بی نبی کل لذی ارسلتا اگوی لے و بی رسولی کل لذی ارسلتا نبی علیہ السلام تو شنا دا بنو آیا سی بلکہ اگر رسول پزے نبی و آمادا تا نبی وی لے حالانکہ نبی و رسول کی سفر اخ نشتہ دے ٹھیک شو نو پشریت کی دا امک کی انشاء اللہ چی پتی مانو پیانو کو و مختصر چی پذکر اذکار کے پا دعاگانو کے با آغا طریقہ کے چکم دے پیغمبر نا د دین کی دا دشارے نا منقول دا دے پیغمبر نا مطلب چکم دعا پا کم طریقے خودلے دا کم الفاظ ویلی اقصی بوای ده زان نا طریقه بنکی پوشی خلکو ده زان نا اکثر ده ذکر اسخار ده غیر جرکڑی دون ازل وای دون ازل وای که یا ساته کچلی دینی گنه گوی دا بیراد تبیا پا دین کی پوشی او که دینی نگنی تجربه گورا بعد خلکو تجربی کری نو آغا تجربه مانی کتا عمل که بیا تک دا لیکن که دینی گنه یا ساته پوشی نو غیا ساده ګناغا د دې وجه نه کوشش دا وکي په ذکر اذکار کې دعاګانو کې چکم د پیغمبر نه منقول دی هغه وای د پیغمبر نه خو څوک نه پوي په دین باندې ٹھیک شو ځکه هغه ته ډایرک امداد ملاوي دی پیغمبر د الله تر طرف نه چې څه خبر اوره د برنه بړاره کوه راتللا تایید به کید امداد به کید د الله تر طرفا نو چکم ذکر اذکار پیغمبر اسلام په تعداد کې خود دې جسن زله وای سلویر زلو وای پنزو زلو چوگه خودنی اقصی وای او چی نور کم کی تعداد نشته ده نو داگه ده بار بیا تعداد مقرر اول ده زان نا ده بدین که ده زان نا زیاده ده خواه خبره نا ده او چی نور سونت مثال ده ذکر ده یا دعا ده چی پیغمبر داگه سه تعداد مثال استغفار دی چی سونت زلو زیاد پیلی شو وای پوشی داگه نور دا سه دعا ذکر اسکار دی دعاگانی چی سونت سبحان الله وبحمده دا یو ذکر دی چې د ورځې سره د نوې د انسان ګناونه پیرځي یو کار سم راځي دا ته ډیر امید شي او به هغه به له تعداد نه مقرر لای په نس او وزرو ته ځان نه به تعداد نه ورکی نبی رسول الله ومن سره د لوی د ورځې پوښ بهر فتلقى ادم من ربه نو واغستی آدم علیہ السلام در خپل رب نه اوسو کلمی نو ویل سره غی درا فتا باندې نو مهربانو په الله په دبان دی حدیث کی راضی دا حدیث په تاسو اوریدلې نی و چې آدم علیہ السلام د نبی علیہ السلام د مخه معافی شوی دا حدیث وکړه وېدلې مریانو کې د بیان کړی وی نبی علیہ السلام ته د آدم علیہ السلام ته د نبی علیہ السلام د مخه معافی شوی حدیث وی وګد حدیث ته مختصره ته و چې کله آدم علیہ السلام نه دا خطا وشو هغه لته دی وشو دا دانه یو خورا نو آدم علیہ السلام چې دنیا ته الله را کوش کړ نو یې دا الله نه سوال وکړ دا الله نه سوال کو چې الله جزتان دا استاد آغا محبوب بندہ کو وسیلہ باندی سوال کم نبی علیہ السلام نمی واغ سادیس کرا دی وستان دا آغا استاد محبوب بندہ محمد علیہ السلام دا آغا پو وسیلہ سوال کم او چتا ما تا مافی اکی پوشی نور وی اللہ تی تپوسو کو چرا ته محمد علیہ السلام څوک پیدا نه خلا ما پیدا کړم نه نو آدم علیہ السلام ته جواب یو فرمایل چې الله تا چې کله جوړ کړم په ما کې دی روح واچو او ساده راکې واچو چې جو زدي پیدا کړم وای ما د عرش په پایو باندې مطلب دا چې تلان دی ما دې او قتل چې باندې کې لګل شو لا اله الا الله محمد رسول الله وای ما دا دا بندہ دا کس نوم او کته اجستا کوم محبوب محمد نو ما سوچو کچ وی دا د دالا کچ یو محبوب بنده دی پوش نو ما دا شو پایو باندې دا سلام دی ما دا نو ولید پوش نزو ک دا پوش ته تان سوال کو نو الله او ته جواب کیو فرمایل چاو بالکل دا خبر انداز سره چې مطلب زما محبوب دی نبی علیہ السلام ولولا محمد لما خلقتك او که محمد علیہ السلام نه وي ته به نه پیدا کړم مطلب دنیا مې نه پیدا کړ دا حدیث خلق دل کې پیش کړي او چې دنیا د نبی علیہ السلام د مخه پیدا دا خبر ودا سوري دي او دا حدیث پیش کړي په دې کې چې دنیا د نبی علیہ السلام د مخه پیدا ځکه آدم علیہ السلام لومبه انسان دی د انسانانو کې پوښ ویا ساتي دا خبر ما مخ کې کړي په حدیث کې دوه خبرې یو د حدیث هغه سره چې کوم یو حدیث بیانې چې ما د فلانکی نه د حدیث اوریدلې فلانکی د فلانکی نه تر نبی علیہ السلام پورې هغه حدیث رسېږي. یو د حدیث دا کړی وی چې دا حدیث چا بیان کړی د بل نه بل بل نه یو دای سند ورته وي او یو وی په حدیث کې د حدیث هغه الفاظ دا چې کوم مسمو ویلې دا ټول پوښې. یو د حدیث هغه ته د محدثینو په صلاح کې متن وي د حدیث د الفاظ ٹھیک شو. نو یو سند دی په حدیث کې یو د حدیث هغه متن د حدیث الفاظ دی. سوچ بکې دوانو تا دې دوانو باندې محدثینو څوک چې حدیث بیانې ډېر زیات خدمت کړې ده دي وښه د دوانو طرف ته د حدیث سند ته او خصوص خاص بعضي علما دي چې غیب په دې سند باندې صرف کار کړي دي. چا چې د حدیث بیان کړي دي یو د بننا بل د بننا صاحب ګوریا ساتي دا خبره ځین کې واچي د صحابي پوری په حدیث کې خبره نشته. ها د حدیث کوم سند دي کنه د صحابي او د پیغمبر یا یو صحابي د بل صحابي نه وغه د پیغمبر نه چې صحابي پورې ده صحابي پورې خبره ده که صحابي معنی صحابي په دغه کې ته خبره نشي کولی چې مثال تاغه باندې ته کلام وکړي ٹھیک شو. سند کې چې کوم خبره راځي چې نه دا سړی صحیح ده یا نه ده پوه شي د صحابي نه بعد چې څومره خلک راغلي په سند کې چې هغه حدیث چا بیان کړی دی صحابي نه بعد نو خبره به پاغې کی کاغه یو کزو کدو او کدریو د صحابي او د پیغمبر با دغه پیغمبر خو پرې را خو صحابي چې کوم لاندې فسند کړي پیغمبر پر چې پیغمبر حدیث بیانې مونږ ته بیانې لیکن هغه چا چې دراوړې دا حدیث بیان کړي دې مونږ ته یو صحابي به ته ورېدلې بل صحابي به ته ورېدلې نو د صحابي په دغه کې خبره نشته ځکه صحابه اغه اوچت خلک دي پاغي باندې ته کلام نشو کولای او د صحابي نه باکي په حضرت کې کوم خلک کی خبره پاغي باندې دا علماء او د دین خدمت کړي دي محدثینو چې بدا خلکو چې داغي جون دي راغستې دي چې د دین محدث دا چا چې د حدیث بیان کړي د عمر سن تیر کړي دي د پیدایښت کم زیو د سکړي دي سره د کړي په جون کې په خبره کوي ته کدا خبره دې ضروري دي کدی باندې دغه واقع ویم کنه محدثینو چې کله یو حدیث لیکل د امام بخاری واقعیت ته ما چې هغه به دې خبرو دونه خیال ساته چې کله به د چانه حدیث اورید نو د معمولی خبره هغه به خیره کده پیغمبر حدیث به اوریدانو ته چې کب شپ خبره وکا امام بخاری یو ځل یو حدیث د چانه اوریدلو پوښی نو دې کس چې چانه د حدیث د امام بخاری چې د حدیث چانه اوریدلو مثال خبره اغه مثال احادیث ما ده نه واورید د امام بخاری واقعیت ته ښه غالبا د بخاری د کوم مقدمه ای کده په کې ذکر ده د امام بخاری چا نه احادیث اورید نو هغه د څه سره نږدې و او شي نو هغه حدیث دا نه واورې چې پیغمبر دا حدیث ته ولیکې امام بخاری ته دا پته و لګی دا چې دا حدیث د چې چا نه اورېدلې ده د امام بخاری چا نه دا حدیث واورید نو هغه دا حدیث د بل چکم کس ته چې بل کلی کې بل ځای کې ولري وجود او مثال هغه حدیث ما ده نو اوري او دا حدیث د په پندې کې د بل نو اوري امام بخاری دا شو چې مثال ده نه دا حدیث دا کو ځکه په د پیغمبر چې کوم حدیث نو چې په دې کې دا سند پیغمبر د سم نږدې ورسی کنه یل مطلب کسان په کې کمی نو هغه حدیث ډیر ضروري چې کسان د منځ د څومره زیاتو شي او ډېر کم تر په کمو کسانو سره هغه حدیث پیغمبر ته ورسي نو هغه حدیث ضروري په سند لحاظ سره مطلب کسان پکې کم راشي کنه. نو امام بخاري دا شو چې کچې وایي دا حدیث د هغه نه اورېدلې نو زه دا شو نو کوم چې ځان لاړ شم غلا او زه ډایرک دا هغه نه واورم مطلب دې بد منځ وباسم زه په کې ډایرک دا هغه نه واچوم ته که چې مطلب دا هغه نه به واورم نو په کومه کې شي امام بخاری وکړل روان شو اسی واغستو روان شو هغه کلي ته لاړ کافي مزل وکړ نو چې لاړ نو سه چا نه تپوس وکړ چېرې هغه فلان کې چېرته دی وایي دغلته وایي هغه زه ورته وښودل هغه چې ورغلی هغه ته دې هغه ته لامېلاو شوی نه دی لږ نه ورته وکتل اوس هغه سړی جوړې راځي کړ اکثر تاسو بولي چې کړ کوم اسونه وغیرہ ساتي نو اکثر چې اس خواله ولنه راځي نه دا جوړې دوی څه مطلب چې ما سره ستا خوراک دي کلوم لیدری داسی نو جوړی ته داسی کړی دا او اصل افاره نه راځي او دا اشاره کې چراشه مطلب ما سره سا خوراک دے چې لګر کم دا اوس امام بخاری ته دلنه نه لا ګوري چې اسره دا چلته حالانکه هغه سره جوړی کی سمنو توکي ورکول اصلا د خبر دبا مو غلان کې دا زمو پولیس باندې موږ غلا خبرې شي نه ښکاري او چې امام بخاری اسره ته وکړل چې مطلب دې په جوړی کې سشته نه او اس دوکه کوي په دوکه راولي نو هغه دا غزه نه واپس چې وې دې د زناور سره دا دوکه کوي د پیغمبر په حدیث کې هم دې دوکه کوي شي د خبر زما پوښ وي چې هغه به دې خلکو دا چې کوم حدیث کې کسان راغلي د حدیث په سند کې هغه به دې یو یو سړی د ژوند حالات کته چیرې د سن ژوند تیر کړی دی په ژوند کې دروغ ویلي پوه شي هغه به دې خبر دونه خیال ساتو چې یو سړی به په لاره باندې مثال یو کړي مطلب یو سړی تکیه بناست هغه به داغه فتوا نه اخیستله داغه گواہی به نه قبلوله دومره باغی احتیاط کو پولیس کی پوه شي نو خبر مقصد ملا دی چې دا حدیث دا سند دا ډېر ضروري شی دی نو علما د دې خدمت کړې صرف د دې حدیث کې چې دا کوم سند کې کسان راغلي دا چې کوم خلک بچا چې دا حدیث پیغمبر و بیان کړو نو علما صرف په دې معنی کتابونه لیکلي دي د جرح او د تعدیل چیرې دا سړی ټیکو کټیک نو د ورسن تیر کړي دا حافظ دا اول عمر کې حافظه څنګه وا بعد کې دا حافظه څنګه وا زین کار کو نه کو د ټول خبرو غي کتابونه لیکلي په دې باندې نو دا حدیث سند دا یو ضروري شی دی دا چې کوم حدیث ما ذکر کړ چې کوم کوي آدم علی السلام د نبی علی السلام نه مخې سوالو کو په وسیله باندې چې الله ما ده د محمد علی السلام د مخې معافي وکي او الله ته معافي کړي پاره باندې نو دې په سند کې یو سړی راځي دا غنوم دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم چې دا حدیث کړي غټه دا او به یو ډوم پکې دا دی چې په دې باندې د محدثینو چې کوم دا وخت دی ای په ډېر سخت کلام کړي چې دا دروژنو بېمانو دروم به وي د سخت خبرې پکړي دي نو جو حدیث سند کې دا سه یو سړی چې هغه دروژنی دوکوازی نو آیا دا حدیث منلو لایق دی چې سړی ومني حالانکه سند خدا ضروري شي دی ما دا تاسو ته ډېر تفصیل کو مقصد ته خبرې منډاو کې اوریس په سند کې دا چې یو سړی چې داغه دروژني لکه چې امام بخاری دا واقع مې تویلا چې به دومره دې خبر معمولی خبر به خیال ساتو په دې سند کې چې یو سړی زناور سره وکړ کولې چې نو پیغمبر په حدیث کې پسند دی دوکه نه کوي اعتماد دې نو چې دې به پیغمبر په حدیث کې درو وي نو دې حدیث په سند کې دا حدیث کوم ما بیان کړ دادا علی سلام والا نو دې دې په سند کې پوښ دا حدیث د دینانو ریو کتابه فزاید اعمال تاسو بلی درې دا حدیث بای کیسه کړې بولان د بیا سے ایمانداری دا کړې دا پوښ چې کله دا حدیث ذکر کې نو لاندې دې چې کوم هغه د دې مبارک اکثر تاسو د علماء یو طریقې د محدثینو چکه له وذ ذکر کینو د حدیث سلام دي کی چې د حدیث صحیح دی صحیح نه دی موضوعی دی د دې چې کوم حکم کړه په حدیث باندې نو مراد بیا سي هغه چې کوم حکم د حدیث ته کنا هغه په عربی کې ذکر دی او هغه عربی تر څو کوی ترجمه نه شته تا چې په دغه ترجمه و دي کړه چې بيد په خپل دې کلی دا هغه الفاظ دي پوه شي وی ګورې خیر دی چې دا حدیث موضوعی دی منګړت دی موضوع پہ جانے من گڑت دزان نہ جوڑ کرے شہر دادا کا الفاظ دی خیر دے اگر کتاب قتلے شیتا نو یو خدا حدیث سند دے خراب دے بل دے حدیث کی چکم الفاظ دی دا قرآن دے دری سلور و زین سرد آگے ٹکراؤ رازی قرآن یو سوئی دا حدیث کی بل سدی نو جو حدیث دا قرآن سرد تزاد رازی قرآن سرد آگے ٹکراؤ رازی نو دو علماو دغه داري طریقه دا چې کړه د قران او د حدیث په منځ کې تضاد راشي ټکراو راشي نو ګره حدیث په پری خودی شي قران باغسته لیکي ځکه د قران کې شک شوبه نشته ری حدیث کې شک شوبه د څه وجنه راغلي دا چې حدیث بیان کړي ری د حدیث د سند د وجنه د صحابي نه باچې د حدیث بیان کړي قسم چې ما د اصلي نوم واغست نو دې وجه نه حدیث کې شک راشي کوئی شي لیکن قران د الله کتاب دی باید کې څه شک شوب نشته نو د حدیث او د قران مقابله چې راشي نو به حدیث دی دی چې قران سره ټکراو خوري کلا چې کړه د قران او د حدیث د شي دغه راځي چې قران یو خبره کوي او حدیث بل خبره کوي لیکن دوانو مس کې څه تال میل کی جوړی کی چې د قران د آیت مطلب بیان کوي د حدیث داغه پیغمبر چې کوي داغه بل مطلب ترو باسي او د قران سره او لګي په یو طریقه باندې چې دوانو یو په خپل ځای باندې ولګي بیا ممکن دا لیکن چې داغه تال میل نه کیږي چې د قران سره نه جوړی بلکې د قران سره داغه بالکل مخالف مضمون راځي مطلب راځي نو بیا به حدیث په ځای حدیث په پرېنه بیا قران نشو پرې غوښته زه دایا ساتي ترکه قران کې د شک ګنجائش نشته ولی د قران حفاظت الله په خپل کړی دا تاسو ته پته دی حدیث کې چې کوم دی د قران د دوه درې ځینو سره خلاف راځي ځکه ګوره په دا حدیث کې وایي چې آدم علیه السلام په خپل پوه شي آدم علیه السلام نو الله ته وسوکو و آدم علیہ السلام الله نے تب الله د پوسو کو چتا د یعنی هغه د دعا چې کومه طریقه وا چې د آدم علیہ السلام د نبی علیہ السلام د مخه سوال وکړو چې الله ماته محمد علیہ السلام د مخه د وسیله باندې ماته ته معافي وکړي نو دا څه ښکاری چې آدم علیہ السلام دا په کله ته نه دی ویلي بلکې آدم علیہ السلام خپل دا سوال کړی دی ٹھیک شو دا دعا الفاظ یا دعا دا طریقہ آدم علیہ السلام خپل کړی قران وی دیزه کیو غوی مو سوایو فتلقى ادم من ربه واغست از ذکر ادم علی السلام د خپل ربنا مطلب سو کیغه د دعا طریقو تعالی او خدای چې دا سیمان او غواړه حدیث کی سوې چې ادم علی السلام د نبی علی السلام د مخې سوال وکړه دا نه چې وای چې الله او ته چې د سوال وکړه څه را او قران وی چې آدم علی السلام د الله نه ذکر د خپل رب نه نو یو خدای دې دی لري سره هغه دغه هغه مخالفت بل چې کوم د حدیث الفاظ چې نبی آدم علی السلام سوال وکړ چې الله ماته محمد علی السلام نه مخې معافي وکي الفاظ حدیث کې دغه دی د دعا کولو د معافي چې آدم علی السلام ته ځکه وې معافي شوی دی هرانګه قران اگر دعا د آدم علیہ السلام ذکر کړی دا چې کوم باندې الله نه سوال کړو کوی دا پرمنګا اته مسی بار رئیس دی وا سورۃ الاعراف پرنی اچونی لیکم چې دا واقعي و دا ابلیس ولا آیت نمبر 19 پیس څنګه ایست په کوم کار آیت نمبر 23 وګور دی نشته ما اته مسی بار دا سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 دی نشته دین مخ کاده پر مون ویلو فون کړه قال او قال دوانو وی ها ادم علی سلام او حوا به قال او دوانو ربنا ور وز منګا ظلمنا کبه کړه منګا ظلمنا ان حسنا کمه کو منګا ځان له یعنی خپل ځان ما مد من سره سره زیاته وک زیاته کو منګا په خپل ځان نو زیاته سو یعنی هغه نعمتونو کې ځان له کمه راوست اگر من پر مانا کرے فتو پونا من الظالمین و ایلم تغفر لنا او کتب خنو نکی منتا و ترحمنا او رحمو نکی منبانی لنکون من الخاسرین خام خاشو هم دوانیانونا داغ دعا وا تینا داغ دعا نا چا آدم علیہ السلام او ها بای غفت دا اللہ نا وشی ربنا ظلمنا انفسنا بیا بیا دا دعا ویلا ویلا ویلا او الله ته دې معافي کړی دا ورغوی نو حدیث کې الفاظ بدللی نو قران چې کما د آدم علی السلام دعا کو ذکر کړی هغه بدل نه ٹھیک شو درېم حدیث کې دا وایي چې آدم علی السلام تعالی وایي او یک محمد علی السلام مینه پیدا کړې ته مینه پیدا کړو مطلب دا هیڅ مخلوق ما پیدا کړې دې د نبی علی السلام د وځي وجی یلاغه ده پارا یو دنیا د نبی علیہ السلام د مخه پیدا ده حالانکه قران وای دنیا می عبادت ته پیدا کړي حالانکه د نبی علیہ السلام د پارا لا کولی شي دا سګرانه خبره نه ده خو لیکن کیسا حقیقت دی هغه بوایو اوشتمه سپاره وګوري اوشتمه سپاره سورۃ الزاریات د اوشتمه سپاره دوه مخ ته خان آیت نمبر 56 دی سورۃ الزاریات وما خلق الجن والانس سورۃ الزاریات 27 پاره اوشتمه آیت نمبر 56 55 د اوشتمه سپاره دوه مسفره وما خلق الجن والانس او مانی پیدا کړی جنات او انسانان الا ليعبدون مگر دې باج زما عبادت وکي نو دې کوئی چې ما محمد علی سلام د مخه دنیا باندې کړی التوي الله ما د عبادت لپاره پیدا کړی لکه ګورې بل سورته وو ګورې د دور سم شي پارا دور سم غالي بل التم د دنیا د پیدائش مقصد ذکر کړی دی آیت نمبر اوم دورسمی سپارے پہ رسفت دویم آیت تیز دورسمی سپارے وَوَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ او دا اللہ دا تیج پیدا کرے اسمان نوز مکافی سے تدی ایامن پشبگ علمو کی وَقَانَ عَرْشُ وَلَلْمَا او عَرْش دا اللہ پوبو ماننے لیبلو اپ دیمان پہ وضاحت کو شدہ سی تستمانا دی لیبلو اپم لازمک آسمان نوز اللہ سے پیدا کرے گو پیدا کړی لاس اسمان نو زمکه پوښي پښباګولم وکي سره پیدا کړی لیبلو کوم د پاج امتحان کې الله تاسو ايکم احسن عملا کې کوم یو تاسو ګیره خسته عمل کوونکې سمه هغه زاریا چې پنځه ورغوا خسته عمل څه شي ده عبادت دالنا اور کوئی دنیا لا پیدا کړی خپل عبادت لا نبی رسول الله پاره اندې نبی رسول الله پاره دنیا دنیا ګانه پیدا کولې شي الله سګران نه ده خو نه حقیقت د خبرې دا ده چې دنیا الله پیدا کړې عبادت لپاره پوښي کله دنیا د نبی علیہ السلام لپاره پیدا کړې نو په کار دا چې نبی علیہ السلام د وفات سره ختم کړې وي به بل دا چې نبی علیہ السلام نو مخکې لاړو نو پیغمبران الله را دي غري څنګه را دي غري دا یې پیغمبر علیہ السلام پیدا کړو خبره ختمه پوښي دنیا الله پیدا کړی د عبادت لپاره پوښي د خپل توحید لپاره د خپل عبادت لپاره او بل نبی علیہ السلام شان اوچته راځي کی څه کمې نه ناراضي پوښي د دې خلکو پرې خبرو باندې د قران د درې شلور زوینو سره د حدیث څخه کوم الفاظ دي نو هغه هم صحیح ناراضي ده قران د دې درې شلور زوینو سره د هغه خلاف راځي لہذا په سند کې هم خبره ده سند هم ټیک نه ده د حدیث الفاظ هم ټیک نه دي نو دا حدیث منو لایق نه دی بیا چې سره دا حدیث منی بلکې علماء په حکم لګولې دي او دا حدیث کرکړې دي چې کوم دا حدیث کتاب دی مستدرک پوښي یو لا تیر شوی دی پوښي کتاب کې صحیح حدیث مستدرک دی خو لیکن علماء په دې باندې دا کړی د حاکم حاکم نوم دی امام حاکم دا کتاب دی مستدرک پری کتاب کې ګڼ داسې روایت چې هغه موضوعي دي ځان نه جوړ کړی اې دي سونه دي پوښي ریو دي علماء لیکلي دي دا وخت چې په ځکه د مستدرک چې کوم دا کتاب دی د حدیثو د حاکم نوې پرې باندې امام ذهبي دا او خالد دي امام ذهبي په دې باندې ترخیص کړي مطلب ترخیص داسې مطلب چې دا هغه د حدیثو د کوم کتاب دی مستدرک نو داغه چان پټه کې کړه چې رقم حدیث ټیک دی حکم نه دی امام دابی اولې عالم چې شوی پوښي ادی ودی نو علماء لیکلی بیا چې امام ذهبی د مستدرک د کتاب امام حاکم د کتاب مستدرک امام ذهبی چې په کوم باندې ویل چې دا حدیث ټیک دی نو هغه حدیث په ټیک منل کی پوښي او که امام ذهبی وایي چې دا حدیث ټیک نه دی نو هغه حدیث با نه منل کی اور بلی نو بیا وګورئ چې امام ذهبی دې حدیث مبارک کیسه تلخیص وګورئ دا بیا دا حدیث موضوعی دی هغه په حکم نه ګورې دا موضوعی روایت دی دا ټیک نه دی پوښي ف فتلقى آدم ربي نزدق لآدم علیہ السلام واغس آدم علیہ السلام مربی دخ پر ربنا کلمات نیوسو کلمی نوویل اسرہ کے لرا فتاب آلی نمیربانیو کا اللہ بدمان تابا ورہا ساری توبی نسبت شکلا انسان توشی نمانا دو گناہ نرا گرزیدل گناہ پر خوصل او دارنگی اللہ ترا گرزیدل مانا او چکر دو توبی نسبت دو لفظ دو توبی دو لفظ نسبت اللہ توشی مانا مربانی ورغوی فتاب آلی نو مهربانیو کړه الله پدبانی انه یقینن دا الله هو التواب الرحیم همدار دا دی توبه قبلون کې مهربان.